چې پیغمبر علیه السلام کا چې سفارش د پاره څوک لیږو چې سفارش کې اوردا واقع هغه څه شي سوچي چې اوپر پیغمبر علیه السلام سره خبرې کول او جادلي په بار کې آسان کولی وي اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ چې دا د نبی علیه السلام د متبناز وې او او د نبی علیه السلام دې کې د تربیت حاصل کړو د حسنین او بشامین او نبی علیه السلام د دې سره کولا حضرت اسامه سره مینا به ډیره زیاته وا اگر چې دوی درنګ نه تورو ګوندې هټي لیکن د نبی علیه السلام د سره ډیره زیاته مینا وا نو دای راه حضرت اسامه دا چې ورسو کو ګردا کولې نه شي په تلاش زمونږ پار سفاره شو کا چې پیغمبر علیه السلام د دې په دې لاس کاټنه کې کله حضرت اسامه راغې اور دا خبره نبی علیہ السلام ته وکړه چې پیغمبر علیہ السلام ورته وی چې اسامہ څه سفارش کوي پدای شي حکم کې چې هغه حکم د الله تعالی دی حکم شرعي دی لاس کټ کې دلی او تر هغه له دې لپاره چې دا کار ونی شي رستا په ځای ته بل څوک نه داسې بشي نبی علیہ السلام پاسه خود به بیان وکړو رستا سره مخ کې کوم امتونو يهوديان د دې وجنه راغې ډېرې پرکې شوې چې هغه به همیشه لپاره دا سمو په کې د خان قوانینو لحاظ به ساتلو حکم به بدل کړ او چې چرته کمزور غریب به موند نو هغه باندې به خبره داسي را خوش کړ او حکم به نافذ کړ لکه نن چې چرته خان قوانین کا سانوی نا غي باندې سستر کې نه راوځي او په غریب سره د هغه باندې کمزور سره د پاکستان کې راوځي نو دا چې کی سبا غي کولا نا غي د دې وجه نه خرچې دی او د جهنم مستحق ګرځېدلې نن تاسو دې کې سفارښتونه کوي چې تاسو راوځي وی والله زما فاطمه العیاذ بالله کاږي چرته کې لا وګړه دا حکم ودا الله دی اولاد کټه اون ته مصطفی دی زدا خپل بچی به حاضر ساتم سب کې لاسو کې دا هغه خزن لاس کټ سره تاسو نه داري چې ګور تاسو او زه ته سفارش نه زه یا ضمانت کوي نو تاسو ګوره چې دا ضمانت دې چا کوم یا سفارش دې چا کوم دا سړی کم قسم جرم کې مجرم دی کم از کم دې جرم ته وګوره مونږه قاتل په سیمندي وو چرا اخلاص کو ڈاکو پسی منڈو وہو چرا اخلاص کو غل پسی منڈو وہو چرا اخلاص کو تدید پارا چی دانون کورنم والپسی دغا سی طالب در غد کی فدیسی دنو کے سفارش نگو رضان ساتا ہے زمانت نظان ساتا ہے چی کلگا حکومت اس لیے بھی اگئی بور طرف پلک رس رکھئی جکا دید دازا قوامی عام تسی رسی نقصان رسی عام امن ختمی گی دا خلقو اغا تحفظ دا اغای اغا آرامی تینان اغا تول ختم کی دائی زینو کی تاس کا جس زمانہ دنوں تو سفارہ سنی جازت دیسا ہم ان کے غلام جد آدھا کہ دغم تبا مرے کی ناجائز مرے بے کرن آل تبا من روانی سجر کو دفلانی زمانت کو دل تبا زنا کری آل تبا دفلانی زمانت کو دل تبا اخلا کری دا خلقو دیرے بے پر کری آل تبا زمانت کو پیغمبر علیہ السلام سفارش دی بارک نمائی امون و اتاسی سری جی عزیز حبیدہ عزیز والے پتا بدیو دے گی کہ آل تبا دیو سر پکر کرو تا دی مجیاب دیو دے عزیز حبیدہ پتار کی کہ زتون ورسرہ اولی تو ورسرہ تھا تم کا تابع اخلاس ہو کہ نبید پارے کی نور پتنے ہوتی اور اگر شیطانان جو اخلاس شی تو خدای جی رحم ہوتی مطلب ہے جیل نہیں دی دلے تو جیل کرم آمو سکتی مجھے باہر رائے کی آخری جاتے چلتے مجھے جا کے سفارے سے تکڑی جو سمانے کے سرے جاتا ہوں سر پڑی جرم سے پڑی سے وقت ہے سلا لگی آتے دا سے مجرمان اور پاردی سفارے سے مجھے یہ سمجھے اگر بیارے گئے سلا مجھے رہا کہ کم سری جرم نہیں دے بے گناہ دے سفارے سے کہا اللہ عجر کرتے تو مجرم لگے رہا پاس آرہا مجرم آرہا مجرم آرہا مجرم آرہا مجرم انما جزاء الذين يتكبرون وتعالوا يحاربون الله ورسوله من جنب الله ورسول الله ترى دعوان تدعوه اذا دعوان الله فرى جنب الله ورسول الله فرى جنب الله دعوان تدعوه ايضا قال سفر جيد الله تعالى من رهن جلتا مدارانا اذا دعوان الله ورسول الله فرى جنب الله فرى جنب الله دعوان الله دين ودعوان الله ورسول دين بيمات كو اغيبان يخطيك يخوضي او ذنهن اتو ویت آونا سلام جی کلی قدیب مدد یہ تصابر نقصان کا قتل کرا اور دار یہ دولت کا معلوم کرا بے حق و چل دے حلقوں میں بھی اور دار یہ معلوم اندر قل کرنے دے کا معلوم اندر قل کرنے دے مجھے بھئی جا پارا کو تم سرے سزا کرا آئیے قد کرے تو بھئی جو جلے سے تصابر کبھی قتل کرے گے نفس مدن جرا سے تصابر میں کی گی مال بکار میں دے عرص کے وہ کدا کا پانس کا سلاف کا یرالن مجھے بھئی جا پارا سلاف کرے گے کوئی بتا دے گا تو لے دینا جب تک کوئی بل مسلمان بھی گناہ مار کرے گے مطاف کا نہیں کہ یہ مسلمان نہ جنے گی اور دا لفظ انگل لفظ دا قوان دی مدا غیو مسلمان کا عورت مطول تو اترے اس کی دا بنی کی باتی جیسے ہیں جب تک دی جماعت دو دن کر سرے تاؤن میں مطول را دیر کئی جتا تو لے گی او مطلب یا د دې په څیر دی چې دا په هغه صورت کې چې د خاتمه کړه د خلکو نه مال وړي دي خاتمه کوم څه یې لیکل او دا رنګ مال کې نه هم تاسو دا حکم د کوم په سال دی وای ته هغه صحیح تخته دا غوې دا حکم دی دا هغه ځان تخته دا غوې دا حکم دی دا هغه خلک وې دا غوې دا حکم دی دا نن سبا ته کوم دی چې دا څه دی دا غاډي باندې تخته یا صحیح تخته اور دا غریبانا نه دی دا غاډي تخته دا حکم را روان او که سره مور کړو او غاډي تخته دې نه یادې چې دې څه دې سمانا دا دا چې درځه بوځره ولا کدي ته له دې بوځره او هغه لږی چې بدن نه کاڅه چې خان صفه ته لګور نا دا بار دې لري کوګره چې خان ته ورته دې دا په پاسه نه داسې واځه ګور ګور نه ورته چې دا چې خان ته نمبر دې ته چې نه وي بس زغه ته دې ورو دې درې ورځې دا هغه چې دې ته دې ته سم تک وي دې ته چې دا وي او بیا چې دې کنه په قرار باندې دې مر دا څه نه کوي ته دې دې دا کوان سره مو دې دې مال ان ته کولې موزرین تک تولے میں موزرین موزرین کے دام دا غدا قرآن دی مجھے دل حکم دیا داری کی تسلائے جائتا ہے پھر ایک رجب دل کو تسلائے جائتی دی کہ خلق جو دین عبرت واقعی ہے اندر پار سجا سے عربت ہونے کی اندر پار سجا سے کار ہونے کی نبی صورت کی بدل کی دیتی ہے او تو حتا ایدیہم و آردنہم یا بطر دے کی خلاسی مددی او دارنگی کا تسلیب دی من خلاف اندیو بلن مخالف ہے خیل لاس جو سفا دا په کوم څه ورته چې صرف مال او خلک نه غوښته او قتل نه کېږي دا ځوان دی دا خلې یې کولا ځکه یو ته مال او خلک نه غوښته او څه څه ورته نه دي نو دا حکومت په دین باندې څه حکومت دې نه نيول اسلامي حکومت دې نو سزا دې ادا دا چې څو لاکھ او دو سقا دا په ځوان په دین کې ټول شي نن سبا خلک کوئی چې څو څه دا چې د کنه دا له سنما سنما ته ټول او دا څه ګنا دا داسې د ریښتیا حکم را روان دي چې تر څو پورې دا لا د امانت کار دی د لکه چې چې دا خیانت کوي د دې لاس او د دې څخه دا د دې چې دا لاس دې نه دي ورته تعالی خدای چې دې باندې ته خیانت نه کوا ته خپل مالو نه پټوا چې کله تاسو خیانت نه جوړ کړو دا خپل څه د څو ورځې د روان دي دا به نه پټ کیږي او یو څو د نن ارضی یا د دې دیوا ته دي او به سره دې چې دغه جنا چلن د خوږه عبارت په دې کې د مجنون په واټو نه شي دا هغه صورت کې چې خپل خپل خلک یې ورې نه دي نو دا نه مال هغه څه دي نو څه په دې دي نو په دې صورت کې د دې جیل کې واټو نه شي چې په دې باندې یو څه په تراتې د صورت نه کوي اول چې دا څه په دې کې یو مال نه لګته نو په ساتن کې دې قتل کیږي زین پورا دال څه په دې کې نه لګو مال نه لګته دوی د څه کې کیږي ترین څو د تاسو مال او هغه څه چې تاسو یې ورکړي نو خو لا څه څه په دې کې دي او څلورم څو د تاسو چې هغه څه چې ورونه کوي دي نو دا نه مال هغه څه دی چې تاسو یې دي نو په دې صورت کې دوی په جوړ کې دي چې په جوړ کې پراتین تر څو کې دې ته دوی کې نه راځي الله او ذات له دا څه ځان د دې لپاره چې دې له ځای دا چې دنیا په ژوند دنیا دنیا ته راځي د دې لپاره چې ځای دا هغه خلق لپاره چې ځای یا کنه ته دوه واسه ایمان لري ته دوی څه ایمان لري دا کوي څه ولهم د دې د پارا فلا اخرت دا پرچا دا ولا زما دا کوي اخرت ته الله او نبی د پار به عذاب وکړي دا زه یو څه د کډو کوي او نن سبا دې کارونه کوي کله دا قانون سبا سم کارونه کوي یا د حاصل کا بل څه کوم کوي حاصل کا الله اجازه ورکړي چې دا څلور څه غاړه نه کوي کله چې تاسو په دغه ځای کې ما ته راغله تاسو اجازه ته تاسو ځان نه کاغله ورته او چې دا ځان کې ماته الا الذين مگر مستر دار کوي او عذاب په فار د هغه ته کانو تابو کوي چې وو ما ته د کفر درنانا د کفر نه کوي دا وستا د غلام نه کوي دا وستا فمن قبل ان تقدروا عليهم مقصد دينا كتاب تابو جرا ولكم مقصد دي كتاب دي نه کوي تاسو لا نه کوي آزاد کردی تو جائے وستنا کہ تو جائے وستنا کہ بس دیتا خام کتا سو خوایا نا کہ کم سزا دانی شرعی اگر دیتا سو مرتب تو ہے سزای شرعی سے دیتا مات کیا لیکن کبھی کہ حق العجد مثلا سرے و جرے میں اس کو سکی جو سزا سے لئی جا نماز کی جا حق العجد کو اندا حق العجد کو یاد اتا دیتا نماز کی جی تو جگن شرعی سے جا جانے گے کتا سو رلاس کی تصور جانے جیل پر مرتب دا هغه صورتونه چې دوی ته لسیته وویل او تعالی دا دغه خپل تابع دی نه لري مسلاو جمع ختم دي جسد او تاسو چې کوم احکام هغه دې ته تاسو دې ختم کړی یا تاسو نه مال نه دا مال دې درته واپس کړی چې ختم وکړي دا کار به تاسو ته یا دې دې وځي دې قال ان الله دې صلی الله غفور ومنکر هم نه روان وي یا ایها الذین آمنوا تقوا ایمان ورو اتقوا الله ورجو الله تعالی وابتغوا اليه الوسيله قل يا الله تنزل كتاب تفضل على القران جنود بعد من ذات قلت ما يتقرب يعني القرب في الدرجات الى اعمال صالحه تاكوا لا تنزل في حقوق الرضا لا تنزل واعمال صالحه وكرا ورد من دون كرا في ذكرا بل حديث كرامي نوافل كرا الله تبارك وتعالى اذا انسان ما تدور جاتي تو سم رب نوافل کے آگے دا ضرورت منزل کرتے دے انسان دا اللہ تعالیٰ تھا دا اللہ تعالیٰ ہوئی کہ تاکہ ماتے دے منزل کرتا اگر جرائل میں تو ہے او آگا جرائے عمال صالحہ دی دا دیت رو دے غلاغان رو دے انا راج دے عمال کوئے چلے عمال کو تو فیل باندے تاکہ جر عزیز دے دی کہ ماتے منزل کرتا و جاہد ایسی قدر ملی تاکہ جہاد کہے پلار دا اللہ تعالیٰ دے لعلکن تو سہم لیر پار کتا سکانے آتے جہاد کی کامیابی نے اللہ تعالی کی جہاد سے ان اللہ جنا کو کہہ کر ہر کسان کا فریق کا قرآن دی جو کرے چلے دے اور وہ کفر باندھ لے کی لو ان اللہ نے کہ سر تو دے دے پارا ما ہب تو جنا کے دار دی کے بجنے کا جری جریان تے تو وہی بنے تو اختیار کے تم کے جنا کے پولیس نے کہی فرد دے ہر سنا کا کا بن لے جو لازم نبی کا کا باخن اور سید نبی تو سر دے تو سیندی کا کون کی کا سرکاری دا دنیا سمجھ لے گا جو دنیا والے کتن کا اعلان کے بعد دین دے دے ونفلہ ماہو او پسند دے دے دے دے سرا یعنی دمرا نور سیزنے لیبتدو بہی دیر پارا کہ دئی دا ورکڑے دے پار دخلا جی رزان دئی ورکڑے دا سر پارا دخلا جی رزان بچارا تن دا سیزے ورکولے قدر ورکولے من عذاب ایلیا من قیامہ دا عذاب تانا دا قیامت کرے دینا کہ دا قیامت کرے دینا دا عذاب نبی بلکی ما تو قبل منهم دا بلکل قدر منهم قبول کرے دی اللہ دا قدر من قبل من یو روپے ور قدام اخلاص کا اللہ دے اخلاص ان قدر دنیا کیا اللہ دا یو روپے کی قبول کی نسی کہہ رہے ہیں مزید اس کا من تو یو روپے پر دری پر دان اخلاصی جس کے قبول کی اور آغا ساتھ کا ساد آرمانی کدا دول دنیا کا ماں کدا زیرتن قدر جہنم نہ بچتن من تاثر کرے کہ انسان سخت کل رائچی مجھے ان کہ زمان دا سکی ان کی کائنات کا سمرم زمان اکیت سے دا دول واقعہ زمان جن مال راکر کہ حق مال راکر جا چکا کہ دنیا کے دا مال جا سارے جن ان کی برکورے نا آخرت کی جا چکر سے سزانے دے مدد سے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِذَا قَارَ عَذَابَ رَبِّنَا يُرِيدُونَ أَن يَغْرُوا أَن يَخْرُجُوا فِي جِنَّ النَّارِ دَوِيرًا إِذَا دَخَلَ رَوَانَ فِي حَدِيثِ كَرَاجِي بَذِ قَالَ تَبَزُورُ فِي ذَاتِ جَهَنَّمَ النَّارِ بَرَاجِي إِذَا كَانَ رَاجِي فِي قَالَ تَنْزِلُ فِي جَنَّ كَذَا دَامَ فَلَرَاجِي جَوْ كَمَنْ قَالَ تَنْزِلُ وَبَخْلَاصُ كَذِ يَوْمَ لَمْبَدَ قَارَ كِدُو وَهُوَ يَكُونُ لَمْبَرَا كِي دَاغَ دَوِيرُ كَذِ جَهَنَّمَ النَّارِ يَسْتَوِي دا غریبانان بیا په دغه غاله باندې روان شي نو چې کناري تورې شي هم چې تمہارا اوږه راځي دا هغه ملوته چې ولې اوږه را اخلاص کی کنه غږرو دې حدیث کې راځي چې څو څو نیله په پاره یې دې غاړې ته خیال راځي ځان نن بچا دوی د کوشش دې خبرې ته ځو دې لیکن هر کله چې دې راځي دې ته دې دې او عيد فيها قران کرا دې چې دې بیا دې ځان ته اوپر کړی دې یا بلنده دور رئیسا کسی آپ انا دوریسی اور یاد آمال ایسی خوش آفتی رہی کنا تو جی اول ادا جی راکنا جیسی کنا تازہ کتل تنا سپنگیسینا تبی دولو بانے یا ہے انتا بسید اتا سرین پاگل اولو بانے سیدی تو یا بل اخلا کسی تو دو زخم آتا وما هم لخائفین امینہ اور نبی جوری تنسو بلی اورنا ولہم آزاد مقیم ودید تارب آزاد کرنی انما جزاء الذين كفروا بآياتنا يخرجون الله ويجادلون في الله ورسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعون في الارض كيدهم مكرهم فساد فساد قومي اور دار القتل لمعلومه خلقنا اي قتلوا مدين سزا دادا کی دی قتل کی تو کر دی بتا کے وقت قتل کر دی اور معلوم ہے اس کو بس یہ قتل کے ساتھ اور یہ سندب ہو جاتا تو اس کی بہت اسی دا کا آدھا صورت کی کہ قتل ان کرے گئے معلوم ہے اس کے لئے جب جنجی سے جلے ہو سی جائے بری رجی کا تقت اس کی وہی اکان جنے جائے گئے اور تو قطع آئی بھی ہم وار جبہم یا بطر کھولے سلا سنا خود دینے خلا کرنے ہو بنا کرے بدلے کپن صورت کو کپن مال اگر کوئی اوقات نہیں کرے آئی ہوں کام منالا بھی زیادہ جیل کو آتے ہیں کہ میرے بچے کی قیمت نہ مانا جیل کو جو آتے ہیں کیا بھاو صورت کو کہ خلق کی اروڑی میں مان بھی چاہ رہا بچے کو میں سو کے میرے بھی پاس خلق کی اروڑی اور کہ زخمیان مکھانے کی کسی مثلا سے کہ زخم کرے وہ بڑے بڑے یار زخم مطابق کسی بتا دے سب کو لغت مقرر دے چاہے دا زخم سن رہے ابھی جو آسان جان لگی ہے سنے کی بہاریوں سے اگر وہ بڑے ہوں ذالک کا مقصد جس کی جو تو رحم دے دے پار سے جو مصائب کو پسند دے دیا تو وہ رب کو مان نہ لیں ولا هم دین کا رب عطا بہت کیا عذاب یا زمین یا عذاب ان الذين مگر حق کا کام تھا جو تو وہ بات کی اعلان ہے من قبل ان تب جو علیہ مقصد دے رہا تھا صاحب قدرت راجی کے نزول دا رہے کافر ان کے نہیں دی دا رہے ہیں مقصد وہ اس کا اور کہ نہیں وہ تو دے تو دے جاتی یا کر دیکھتی ہوں نہ فَعَلَمُوا بِيْسَ اللَّهِ وَهُمْ رَحِيمُ بِيْسَكَ اللَّهِ بَسَنْ كِنِي عَرَمَانَ دُونَ يَا يُحَلْ لَذِينَ آمَنُوا اَيَا تَسَانِ جِمَانُ رَوْلِهِ اتَّقُ اللَّهُ وَرَجَبَ اللَّهِ تَعْلَى لَا وَاتَّقُمْ لِهِمْ يَقِينَكَ اُلَدَوَا اللَّهِ تَعْلَى تَعْزِرْيَدْهِ بِيْتَرْكَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اَتَّاقُوا جِهَادَ كَيْ تَنَالُوا جَنَّةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شاید کے پاس دپار بدی کے پاس اٹھانے آتے ہیں ان الذين كفروا بالصفات كان کے پاس سلام ملا ہم نہ ہم جو کرتے ہیں تو ان کو مارا مارا دیا خدار کی کی قدم کا جو دنیا ہے وہ مثل ہے وہ سب بدی مارو کر دے دے نور ہے یقتدو به دور پارا کے بدل ان کی کا جان مسلو ہے اسلام کی من عذاب يوم القيامة بعد عذاب يوم القيامة ظلمات الدنيا مش قبل انه جرى ما لم يكن دينا ولهم عذاب الذين يريد صار عذاب الناس يريدون ان يبغوا ان يخرجوا من النار تجدون وما هم بذلك خارجين وكنت من هذا النور ولهم عذاب مقيم للذين صار عذاب دائما بسم الله الرحمن الرحيم والطارق والطارقة والصفقة أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم جبين مقتي لآغة السلام والبيان في عريب الله ودى الله برسول حكم معقود الله ودى الله رسول خلقك أن يعام ورقره أو داخل جرامل فهو انعامات دي قبل واجر خوف ورهرات خلق جواجر داغل سزادان مقت تفصيلا بيان في قبل جنب سزادان داغل دي دغي تار داقوان دي بسي كتب قصان داغل في ناغل سر بسجن دي داغل تفصيل مقت بيان في فدي ايطور دي دغلا بیان کی دی کہ کوئی سبھی خلائی کی مدغ غلو کر بسکی دی معلوم خبر دا کہ اوتن غلائی کی ناریوں دی کے زنانوں حکم اقدار دلتے جو رب دراہیم یا لد دراہیم بسکی یا داہی پر مقدار باندی یا اسے خود کی اور جا قدبان دے دے گواہان و گوائی کی دے دقا قلنا با خیر آس مولانا تشکیدی اور دکر کے دوبارہ تغلا اکرا گواہان و گوائی کرا ان دے مقدار پر اتضاع اکلا یا بتنا دے جدو کو خاتے دے تخفتش کی اور تو قدرین جل باندی کو بیان غلاو کیا نظمون دا احناف دا مسلس کے تو دو پر بیان جن کی واقعی لیتی کیا کو صحیح تو دو باتی اور یا مطلعہ تھی تو دی جن کی ملکی که تو قدرین جد اخلاق کرده آل داخل آباد جد اخلاق نیتا چیزی زتا حادیث اترازی که جدین حیات چیزی صداد کان کی اولاد جدو دخل جریات رفارا قاتل اترازی لاسنت اجوار اکرد کی نجابی صورت کی جدت کم جریات اترازی تھی آغا ضروریات ترقیف رسولت و دیدیا مستاج دی لہذا یو لاس یو فتنا دعا زلا تشکیدی او داغین ارتبا دیت دیت دیتی دا سزال دا تبارک تعالیٰ دا دنگ پا رہی تدا اول خدا حکم دا باری تعالیٰ دی او با قرآن خدا حکم را غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخفل دا حکم نا تذکر دی کرن تاک سرما دیدی واقعہ بیان کرو گا نندم تفصیلن بیان کرو نجازی کی سین چراتا ضروریت اس کا دیت دا سے نسبتنو کول سدا سزادانی دیتی بدترین سزادانی دی او یا بل بندہ سنو مغسر کیا پخلبان دی ہم نے انسان لڑا دی تسلت تاثران دا خبر کئی مخزان دا خبر دا مسلمان پخلبان دا خبر سنگا را دی وکدا تحقیقت سے اعتراض دیتا اللہ باندی او دا اعتراض دیتا کتاب اللہ باندی او دا اعتراض دیتا رسول اللہ باندی کن یو انسان کی زان تا مسلمان ہوئی اگر سر کا اللہ باندی سوال ہوئی تھی او نبدا اللہ فیصلہ دے تقرائی تھی او یادا باغیر تھی مجھے سنیا رودا تھی کسی انسے دیکھ داد لے دیکھ داد لے دیکھ داد لے کن یو مسلمان کی زان تا مسلمان ہوئی اگر بدا اللہ فیصلہ نہیں او دا اللہ فیصلہ مکہ تبدیت کلا خالق دی جو بچر تو ہم انسان ان کے انتے دقا فیصلینا او نبا دے فیصلے تو دے سکت جیری آخر جا مسلمان کو سب آنے ان انسان پاتے کے دے گی کہ تو خدای تو دے اعتراضی تو خدای تو کتاب تو دے اعتراضی تو خدای تو قانون تو دے اعتراضی نجیا بتا مسلمان سنگ مسلمان پاتے کی ہر یہ انسان بھی دے سکتے کی بلدہ سن و خدوث کے اللہ مقرم کریلی لتغلاج لاس پتر کے دل خراب کے احتیاء دری لگے دل زنا کے سن دری یا سنسار دل داکو اور پتیسے کی دا سن و خدوث دی دل سرا ان عامر آزی او تدا حدود ناخذ لگی نجاب عام امن کے کمرے دا بطالور پر غشی معصومات کے خدودنا تو یہ انسان داول کے من امن ناولو کے جیلوں سرا و جیلوں و تاروں سرا من لڑا جی منیرا استاد نکو پڑی کہ داکی داکی مجرمان میں جیل دی کہ جیلوں تا غتتان کو سالی دی اور کہ جیلوں کی کتنہ کو دن سزا پریشی وہ جیل نہ رہو جی مداغی نہ لے جی جیل نہ سن بلکہ داکی مجرمان ہی اس کا کہ اغیر پر اگر جیل نہ ہو جی نور مرگر کو داغی کی زمادہ سامان یا طرف کا محسوس کیلے نا سلنگر او دا تاکی دالی کی کیلے علاقہ دازان سلنگوڑی نو انہ سے زیادے کرا جائیں کہ باہر لازم جرم کون زیادے کرا جائیں کل اصل کی کہے کچر کا پجیدی نہیں کرا اصلاح راتلے امن راتلے نراغلے دو پجیدی نہیں کرا قطعا امن نراجی بلکہ اگر نور ہم جری تھی لگن تھی کہ ارتکاب لگا سے کارون باندے کا امن بازن صرف داغے کا کارون دکے و مسندہ کہ دا خدود کم اللہ را لے جری دی دا خدود نافذ کی یا کرے قتل ان کے قصدن اور دے کے ساتھ کی یا کرے غلائی کے جبنا خیل آسکت کی یا کرے غلائی کے جبنا خیل آسکت کی یا کرے غلائی کے جبنا خیل یا کرے شراب کی عادت کے شرابے کے سامنے تاویر کی اقبان دے اتیا دے نہیں لگی اتا سے دیرا دل کا بدل کیا نصیب کی کتا کاری نمت ہے جکا بدل وجہ نتا سے تبدا کے مستان اور اتیا دے نصیب کی نجادی سے بادانو کا اور وہ حدود کا ذات مثبتنا کوئی بار مسلمان بشان کر منا کے لیے بھی منگا کے ذاتی کا آگا جانے کہ یورپ والا دی سے بادانو کے حدود پورے خاندانی کی یا دل میں انکار کی نجا منگا مرسر تاریخ دے کبھی نہیں کتا کا فران منگا سامنا انکار کے تو خدای دے سے سلے میں انکار کے نہ کافر خلق کی من اور سر ایک مر کر کے آئی تھی نہ منگا ان کا سے اور سر تاری بدل یا نمن راضی کو دے کا بڑا مان لے کہ خدا استاد اپنی صحیح نہیں دی یا نکمت ان کی جدا کام بھی کمی کو دے دے مطلب جانے تب وہ ان کے اور خدا سے دے کا نمت ہوئے گئے نہ دیر غلط ہو کے راضی جس کا اللہ تبار کو تالا مان لیے گا انسان تو قرآن خلق یا اہل کتاب اگئی وقت احکام کی ذات میں سے ترمیم گئے اگئی کی باغی کے پورے سکنے کو بنیاد ہے جو پیشے کو بنیاد باندھے احکام بدلے گا بدلے اور ان کا استعمال آپ کہہ دیں ایسے ہوا کہ مالداری کو رہنے کی اور جن جنا اٹھا یا کبھی اور کبھی جنا اٹھلا مجھے آپ کو آپ حکم کو معلوم ہو کہ داغ آگے پھر کسان جو دل کو کرے جن کی تھی کہ طرح شہادت کے دل والی چیز کی نہ دل بجائے سنساری کی یا پردھان باندھے اقرار کی یا تو سنساری کی دعوا کے شروع کی کل نس کے دل بن جاؤ کر اس سے میں اکڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھارت کے لیے کہ داخت مدینے میں نئی علی کرا دے گے پیغمبر دے جدت دین کی نرمیدہ نمنگ بدار کی اور جدی مسئلے دلی حل کو داغنا کر دے چکی تو اس ذاتی کے رہنے والا جنا کرے گا دل حق حکم سے دے مدار کا خلا پاتی سے نور کا کام نہیں کی خدا سے چلتے جنتر اور سوائی کی تاثرات سے جو پیغمبر نے دلی کو بھارت کی تصویر کی گئے میں تو چلتا داتی سے خبر ہے تیرا کی تاریخ کے نور ہوا نہ آپ خبر سے نکاح سوال ہے اور خبر جن بھی آنے کے سنسارے وہ خطم نکاح سے کہو جو والے کا خبر کا تو نہیں ہونی جنتر نے نہیں کی تو بدل جا میں سرام بھی تو سرام کے بات ہوئی کتاب لازم ہے کہ جب کے سبب دے سے رہے تو راتم جی کا اور آپ کے ردامن ہے اور تو کوئی سلح کا بڑا تھا کہ تم ارمی کو جو راؤس کا ندا کو سلح کا بھی نہیں ہونا ہے کہ طلب ارادہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مت عارف حاضر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کروائی کتاب سے آگے کتاب کی اور عالم کتاب سے پھیل منے ہر سوچ کے نہ گئی اور کوئی چیز میں پھیلی یاد ہے نہ پتھر کا پانی نہ بھی نہ ہو کیونکہ تورات میں مضبوط عالم ہے وہ بے فلک عالم ہے اور جو دن بھی دلے گا اہمیت من دے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تو مالا ہر سچ رہا ہے کہ جو دن سے سبھی حکم تاز کرو رہے کہ کل دن جو سوریا راؤس اور وغا عجب سے نقص ایمان نہ رہ لگے پیغمبر علیہ السلام السلام اور اللہ قسم ور گئے کہ تو قسم کا آزاد مان لے گا کہ اگر سر سوچ کے روپ روپ کا آغ آزاد کے ساتھ میں سال سلام کا گئی تو رات کر کرو آغ آزاد کے پتا سے جم رہے آباد پھر بھی اگر وہ جو بھی آج کرو تو جو دشمن نے اخلاص کرے سمندر کے در پہ لاری ہوئی اس کی تین میدان سے منع سلوائے تاکہ میں در بول تیرے تو وڈے بھی کروا میں چلے گئے کافی دیر نامات کا اللہ ہو تو یاد کرو خدا سے مجھے تو کٹارے کا پسند کر کو کبھی قدر باندھے اس ساتھ تو بھی تورات خدا حکم کرے گی نیچ کا خدا کی جوڑا ہوا تو پوری ہی اور اگر جا سے نہ اتلا خدا اگر حکم کے سنسارے دے گا رجن دے کالا پتہ کا سکنی کا پسند کر دو کہ تیری کیا ہوا ہے جا حکم اس کو کے نیچ کا اگر نبی علیہ السلام تو کیا بول قاسم کا نبی علیہ السلام کی ہوا اور کوائی کیا بول قاسم ہر کلے کتا مالا قسم رہا تو اور قسم بھی ہم بات ہے جو نشانی کے لیے کر رہا تو اس کے ذکر ہوں گا ہم جمع یقین کے ذکر میں جو ذہن ہم پانے سن بلکہ ماں بانی وہ اور راشی اور جب حالات سن تاکہ سن نہ من کے دین بھی ہم جگہ سے رجم حکم زمین کا اور رات کریں جگہ رجم سن ساری دلی کیونکہ ہمارا یہ سلام بھی داتا کہ سن نہ دل کا سبھی کے ترمیم روز کرے تغیر اور تبدیل میں روز کرے ادا کے چلے سے جب زمین بات کرو چاہی تو پیدا کر خبر اور زندان سے یا اوتان کے نہ ہو پردا یا نکتر گیر کیونکہ تو بادشاہ مسئلہ ہوا خدا کا تین کے منگا سے جمع سے اور جام جا تجویز ہو تو خدا چون کے بادشاہ اپن دس سے زبان له کوم غرضه څخه سلام کوي نو بس یو څو ډیرونه وهلو مخنه له کور کو په هر مو د جوړ کو یعنی چې سره دې لته طرف دې رامه دې لته طرف سره دي دا څو په نو له بازار نو کې نظر دو چې بس مثلا حل شو دې کوم څه مثلا وا حکم ورته دا غره نه واړو یا یو غریب کور نه چې دا څه دې نام سره را ده نا غیب هم له ستیز مری نا غیبان حکم درجه نو کو دا هغه غریبانو صبر را پاتې دو چره هم دې رجن کې دی نه کی تر څو پر کتاب له باسته د تری دې نه پر جن کړو خدای څخه دې تا غو مو ته دا هغه صاحب نن دا مونږه له لاله کې ګورې دې ری پسونه مون ته دې باندې خپل خاص فاز راځي نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې دا اوسه نبی صلی الله علیه وسلم په دغه کسانو باندې څنګه دې دین تورات کې دا حکم قرآن کې دا حکم نو حکم یو کو چې دا دې غریبي تاسو دغه خدای نه لاس کټه ملوان اور لاس کټه اور بل د جنا غ تمه مسله کیوا متاریخ دا حکم را غریس کرا روان دي چې دې ځان باندې درجه حکم او چې دا پرجن ته او بیا پرجن باندې شو یا نه ذاتی ملکیت دی نه دا غی په غلا کول باندې دې خری باندې بعد دې لاس کټه حکم لګي لیکن کچر سے کہا مال دے یو سن یا دیو جماعت ذاتی مال لو اداغی پخلا دے ریاد اٹھاتے تو تم انداز میں تشکی دی اول سردارے وین سردارے چدا مال دے محفوظ لی یا دی حفاظت کا مکان کی دی لکا تالی ورکولے کی دروازوں کا مال بننے دے محفوظ لی دی یا پہ چوکیدار باندے دقا دے پڑا کا مال پروکتے یا پر سردگا سنجدے اداغی حفاظت کی او د دې د خپل د وېټنا خپل راځي او مال کې نه وي نه په داسې صورت کې د دغه سکټ کې د حالات په کټ کې د کومه مقدار یعنی دا مال دا محفوظ د مکان دی دا د دانو کې مال پروت وي یا کورونو کې پروت یا سالي او په ټول کې دا محفوظ د مکان او د ویل کېږي او یا دا مال کې کنه د محفوظ په ځای باندې وي د محفوظ په شخص باندې وي خپل مالک داږي نگراني کوي تو کدار ون مقرر کر دی یا سی مقرر کری دی جدی مال حفاظت کی گی او دا غل راگے آغا مال یون لو نقدی صورت کے بعد دو دو دلات کرتی گی لیکن کہ چرد دا مال محفوظ دل مکان نو او ندی مال پر کڑے لکا پٹو مٹو کی تار لو گورت تو خنم یو سی اور تو چکے دے اون ندا میری یو سی اغا محفوظ دل مکان نو دے او نال تو سوچتے چکا گے حفاظت کی جب اکی گورے لات نو کرتی گی یا نور دینه داتی دی لکه دا قبرستان و جو رہے کپدی کی قبرون و باندی چاہ قیمتی چیزو نہیں کی دی او دا چاہ اخلاق لو نیاز و ساتھ ایک دغ سرینہ با لاس مکٹ کی دی کچر دا قبر کے او مکان کیو او آقا مکان کو تالہ لگے دلی وا او دی دا تالہ ماں تک او دن لنے اخلاق و اندیس دلت کی با یا دن لاس کٹ کی دی دی اقسام مختلف لکلی کی دی نزین سر داو کی رامال جرہ محفوظ دی غیر محفوظ مال لگا صاحب تو میں پٹو نے سب سے کیوں کی داغی سے حفاظت ہو گئی یہ سیبہ بدی صورت کے دیگا نکلی تھا یا نلاف کا کنا کٹ تھی مسئلہ معلوم آ رہا خدا سے صورت کی قدر لا گئی ترین سر تاغی دا پاردا دے کہ دے دا مال غلا گئی تھا غلا گئی پا کارنا سا با خیال نوی جبل سا با خیال نوی تو بس اگا مال کا کنا سبری کئی سری ہو تھی لیکن دا جیب کتر سمرا کسان کی دی دا جیبون دا خلق کٹ گئی دا خلق کسی پخورا یعنی اغیی غفلت سے نراجی او دے لگی دا آغا غلاس دا آغا جیب کٹ کی یا سکنو کی نو بدی صورت کی ہم دا دا کسان و نبا لاس کٹ کی دی نو درین سر دا دے سکر دا کسی بھی دا غلاس او پکوٹا باندے کئی دا پکارا باندے کئی نو پرم دا دے خسم بیانی کنے دے اگر صلور دسی تاسو بیان کری دے داکوانو مثلا او صلورم سب دا دے کہ دا مالی بغیر دی اجازت نا آغس دے کچر تر مالک تے طرف نا دی سڑی تے اجازت ہو اگر مالک تلہ حاضر ملے تے اجازت دے تکڑے دے او دا مال واقس دے اگر ددل آسکون نکٹ کی دی او سب تینزم سب دا غیر پار دا دے کہ دا سی دے کہ دا مال بھی کہ دا عام تسان و صدرات دا غیت نکی دی او کچر تے عام تو سام آگے تا عام اجازت ہو لیکن مسافر خانی دی یا سٹیشنی دی یا ایئرپورٹ دی یا نور دا سے مقامات چاہے تا ہر کس رات دے کی چا باندې پابندی نشتا نو کاغذ هغه ځای نه لاو کړه بیا موږ دنه بنات نه کړ کیږي د دې ځان لډین زیات زیات کی یو ځنی خدا لاس کړ کیږي ګوره یو عالم نکی لما کانت امینتن کانت سمینتن دا لاس کلا امین اور محفوظ ہو نو دې ډیر زیات قیمت ہو لاس ګر ډیر زیات قیمت دی کچرته دا لاس کا دې کا کټ کو دې ګول اصل کې دی یو لاس کټ نیم دې اکبر باندې راځي نیم دې اپنا خبرې تاسو چې دا غینه بیا څومره خوان جوړیږي کله په مزمانی دین ته څومره خوان بیا راځي ته دې اکبر راځي او په کسانی کا کړي نو بل نه لاس کټ کیږي دا دې څومره احترام او عزت دی لیکن چې غلا وکړه نو لږ روپو مې کار نه کړم دا روپې نه کراهم نو په دې صورت کې دې څوک دې ولما خانت خانت کی دی ما خیانت کو نگا خود او زلس رکو کی مقابل کی نگا کرتی نی دا خود دی حکم نہیں کیا او سڑے اخلاو کی یا مسئلہ دا دا خل سرا کا دا دا مال دغلا دا مال برا مصر دا دا مالک تو آفت کولی کی ناک پا تکر کیجئے تو با دی زان لہو باجی او دین خبر پاس تا پرون ما کری وا ادرے دی حدود پا بارک سفارتنا زمانتنا دید پارمند کردی دا گر خنوی حضرت اقامہ سے واقعین ذرتا بیگا ذکر گلی ہوا کہ نبی علیہ السلام سے ایک اللہ جدہ خلق و اصار سے سارے سے تو جتے غمبر علیہ السلام سن کر دیر زیادہ سے پہتے ہوئے ہیں یہ دا مسئلہ کو دیکھ بیانی تھی اور دین و دقی جدی زنا دا جی زنا پہ نکلی ہوا اور بیا دی جو دنیا دا پارا دا احکام و دلو نا دا لوگ کے لاتا دا کرے یہ دا رجم نا بچ کے تو بچ نہیں تھی جتا دقی دا قرآن دا رکھے سلوہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصارخ صارخ کرے غلط کرے والصارخ تو قربان دے بلا جنانا برے دن کے صارخ مت کی تو کرے اور صارخ ہے اس کو وہ جو کرے جگہ نہ نہ باہر گر دیا ذات جب پارا ہا زرائے دے چا نہ مہاج اور دکت دیر دیا تھی تو کم کار کہے تو بولے جی فقط کا کوا گھوڑے پر سوا بل بل کار کوا دتا هغه سړي د مان د ګټلو هغه ځواب دی زیات دي او بیا هم دا کوم وخت کې غلا کوي نو ډېر وخت دی پاتې کو د نارا په جنن کو کې لاس کلا او عام هغه د دې نه کې نو د لا مو کې هي ته کم نه راويږي هغه کې نو وخت کړی دی وقت وي اي دي نه هما تاسو پکې هغه سړي د اسمه د چا د دې بل او د دې کله اسمه کې نه کاټه خو د کم ځای نه کاټه دغه مړون نه کاټه نو څنګه دا قرآن ولي اغه د توګه کرنګ په واړی نه واړی کې لاس پور نه کړی بیا د تیز ګرم کړی دا لاس پور پای ته ورمندي چې دینه وړي کې څه دی د ورو ده پارا نور اسباب نشتا دا هغه څه دغه مسلو چې دې نه مخ نه ګرم کړی لاس پور کې ولا کړو نو بس دا هغه کړي کې ولا لاس پور دل نه کړو دا هغه نه په مدري دلا او دا یو څه ته مخه او څه د بیان مسلمان دا به نه کاټ کوي چې دا بوند بوند ګرځي انا کوی نه کړه دا الله څخه هر کله دې ګکارې د خپل کله له پام ته وره خدا څخه کار نه دي ولر څه د بل کړه نه نه شي غلال په خپل کورونو کې غریبانان کوي دي فلار دې نه کوي دي فلار به دې لا کوم بل دا دي چې څه دا نه څه دې دې دې دا نه څه کوي دي هر به په خطر کې هر به په خطر کې نو دوی ته په فقط او ایدیاونه دا ودی جزاءً ورکے سے دیتا دا سزا دا سزا جن کی جزاءً ورکے سے دیتا دا سزا جماع کا سبا کا سبب کو چاہ سرا دا حقا کار کر ان کڑے دے دیتا ہو اخلائے کرے گا تو دیتا ہو جنہ دا سزا ہو تو ملے ہوتا نکالا من اللہ دا عذاب و عبرت سے طرف دا اللہ نبی دا عذاب سے دا اللہ سے طرف نبی جو دیتا وحیانا حرکات دیل وحیانا سزا جانے گئے دا گردیر ناجائز دی مسلمان انسان پر دا ختم مناسب دا قلیل کنا کافران وہ بھی مونگا سکے دلتے دنگے جبینی کی دون مطلق سے واللہ عزیز ان اللہ تبار کو تعالیٰ خالق دور اور حکیم خاون دے حکمتوں دے تو دے حدود کے دیر حکمتوں دے ان عمور پر راشی فمن تابا تسا رسول کی توبہ باتی من بعد زندگی پس چانا دے ظلمنا کدا گناہ کو او په ګناه کې دغه لاسو کټ دی ګناه کړه لاس په کې کټ دی او عدلها او دې نام وکړه په واپس کولو دا هغه څه کړې چې څنګه غلا کړې دي چې کوم غلا کړې دا مال ورته ښه داغه مالکانو ته واپس ته ګره راغ واپس کی دی فا ان الله بیشک الله تعالی یتوب علیه توبه قبل ایذری یتوب علیه الله توبه قبل ایذری الله دې کریم رحیم ذات دې چې سره دې ګناه نه بیا دې توبه واکه الله وکړي ان الله بیشک الله غفور رحیم په خوندو مې عرفان دې علم تعالی مې نو کوئی کتاب دې خبره په خپل باور صاحب باندې په دې باندې ګورور متوا زکه چې انسان مطلب ټول کې باری تعالی وي علم تعالی نو کوئی کتاب دې ان الله بیشک الله له ملک السماوات و الارض د پارا با سید اسمانو تصرف دې په اسمانو نو په ځمکو کې حکم دې الله اسمانو نو په ځوان کې نافذ دې تعالی په سمرو دا کوي او یو څو میډه وي کړه یو عذب من یتا عذاب ورکی اللہ رچاتو کیوں غوڑی ویخفر لمن یسا او بخنکی اللہ رچاتو کیوں غوڑی واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ تبارک تعالیٰ پہاری ہوچے قدرت لرون کے لئے اللہ خدمت پر دیر وستارتو غلطو وستارتو غلق ہزار کپ تو ان کا پکٹ کے ایدیا ہما قلع سنو دینا تکلا قدی ثابت سا گواہان سی جو ایدیا یا دی سزان اقرار سا جزان ورگے سدی تدا سزان بیمار کا سبا دا حقا مال جو جو چدی کری دی نکالا من اللہ دارزاد ترسا اللہ نبی واللہ اللہ تعالی عزیز ونزور ورحکیم قاون دا حکمتوں دے فمن تابا فتاعتو کتوب و باب اللہ بظلمی بس دې ظلم کورنا یا نغلای او اولاد دې نه کټ او بیا دې کټ کو گو وستا واضح اور بارنګ اصلاح دا عمل او جواب واپس کول دا هغه څه چې کوم دغه غلا کړو کا غمال موجود هغه خپل مالکانو ته واپس کړي فإن الله بیشک الله یتوب علیه قبل ای توبه دا انسان مهربان ذات دې الله کړلې ان الله غفور رحیم بیشک الله بخون کې مهربان دې الم تعلم انه خبر تو دې خبرنا یعنی خبر دې ته سبحان تو پوری وي چې ان الله له ملک السماوات بیشک الله د بارا څخه سرور د اسمانو نو باندې کوي او سرور د زمکو دې زمکه اسمان کې تو سرور کوم کې سرور دې الله يعذب من يشاء عذاب الله تبارک وتعالى ها او څو غوړي او يغفر ما بخنه کوي لمن اغتاته شاو څو غوړي والله على كل شيء قدير الله بحر يو شيء قدرت ورن كده بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فارجعوا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ربنا مكي وتمكي دمال بدلا ذکر و دکاتو دکا مالونا مکڑوئے اسلام لگا سنگا چی دا مسلمان دے جان کا حسد ورکی دمال کا حسد ورکی او دچاغ لا اولا حقا حقا نساب تورتے دا از دغا کس لگا لاس کرتی بھی اقوات دغا کس ہر کو جی تبیع ایتنی کی دا حکم شرعی دا بلا بیان کی بھی کم حکم شاری کری گی اللہ و دا اللہ رسول کم حکم کری گی ندا حاغ حکم غلام کرو دلتا دی شرعی احکام و دا غلام بیان کی گی لگے او مقالا پی غمبر علیہ السلام فرمائے کہ بدترین غلطا تو تیجنے دا سوکتے صحابہ اکرام ہوئی کہ اللہ و دا اللہ رسول خبردار دی پیغمبر علیہ السلام دا حرکت دے کہ دے جو مجھنا غلا کرو مغلا راشی تو مغلا غلاو کی پورا کلمات پورا تصدیحات پورا تلاوت او چې څنګه حق ته رسو دي چې دې دې هغه څه ځای دی نه کی نو دې کا څنګه ځان خپل او کړا دلته هم دا احکام شرعیو لا بیانې چې څنګه یو سره خود دې کې رعی باندې عملیت ایمان کې راوړل دي چې کله مو قرانا صاحب باندې عمل نه کوي نو دا څه یو بیان دلته کیږي واقعا دې داوا چې د خیبر په علاقه کې يهوديان آباد او ټول يهوديان مدینه منوره کې هم مدینه منوره کې کوم آبادو دا دوی نمونه د قبیلو بنو قریظا او بنو نذیر اول کې تاری نه د دې واقعات تفصیلا بیان کړي دي او څه کسان خیبر کې آباد نه خیبر کې چې کوم يهوديان آباد نو باغی کی دی او سردار کو رنینا دی او مچر کو رنینا یو گناہ اون کو آچا گئی تو زنا دی زنا دا دی نو پر زد کو دیا دا زنا دا حکم پا تلاش کی تون کی دا کو رنین مالدارا نو دا آغی اگر تکم علماء دی و حقیم کوشش دی دی خبری کو کہ زبان دی سردار کو راشی خدا سے آسان اگر تکزار آشی درجم ہو دی سنساری دولا دا سری خوشی تم را سوچی کی حکم ذہن کے دامت لرالا کی مدنی منوری تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارک ہوئی کی دیر آگلی دی او دبیت دین کی نصر دے آسان زیادہ شریعت کی آسان زیادہ نممکن دا چکی شریعت کی دبیت آسان دفار رج نہیں دی صرف دروگان دے وحل دی ندوی دا سکارکو کی مدنی کی کم دروگ کرے گو سیدن دبی مرگری یہودیانو دا غیب و واسطہ باندے کہ غنبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر خبر را لی کہ کلد خیبرنا مدینی تا دا یہودیان و قسان غالن او جنوب و ریزو سر خبر اکلا کہ تاسو سے غنبر علیہ السلام تا دا خبر مخی کئی کہ دے قحل نہیں دی نا غیب و تاستاف سر ہوئی کہ تاسو تم مقصد باندے راغلی ہے نا غم مقصد تاسو سر تکیگی نا حکم دغه دې چې څنګه تورات کې دغه حکم دې دغه حکم په پیغمبرونو ته بیان نه حالانکه دې ایمان نه درولې دا حکم دې بیان نه د تمه ده په خپل کتاب باندې عمل وکړي ته دې نه هر څه کې دی هر مرو دنه دلی او دې حکم په اړه کې معلومات دې مسئول کله چې دا بنو قریظه راغلل د نبی اسلام خدمت کې حاضر شو دایې هدیه او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبی مسئلے کو بارک تصور سکو پیغمبر علیہ السلام اور تو فرمائے لولنا کہ آیا ساتھ بدا حکم منائی تو دو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور انزما خبر با منائی اگئی ورسل اقرار پر خبر باندی تو کہ او موستا حکم منی کہ کم حکم ہوں دے ناقا حکم ساتھ من تیاری جو پیغمبر علیہ السلام دو سورات کے سلے مطابق دا حکم ہو رو کی دا څه کسان دا د سنکاری دي او دوی موجودي شي په دغه کانو باندې وکړي دي چې دغه کار په نه مسله نه نه په دې وخت کې دغه یو ځان مخوالو او راغی بنا موږ ته دې څه سړي منلو ته تیار نه دي اصل وجه دا وایي چې دوی کله نبی رسول الله خدمت ته راځي دل نو مخ نه ورته غي دي دي کدا څه څه کوي چې په حد مات د ګورو مری ما غوونه نه او کدا څه څه کوي لکه څنګه په سړي کې تورات کې دا کی هغه په سنکاری کې مذاب نه مانه مکه نه ورته دا خبره کړې وه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل راغی وه هرالا چې ته د دې یو عالم راوځواله او هغه عالم نه تاسو ته کا چې د دې په تورات کې فیصله کړه او دا فیصله چې تاسو مو ورولې دا خو عالم چې راغواړي نه هغه ابن سوریا دراغواړي دا ابن سوریا دی یو سترګې قانوندو بل سترګې قانوندو خو دې عالم د تورات نو پیغمبر علیہ السلام دوی نه اول ته پوښتنه کوي چې د دې سوریا په اړه څه خبره ده دا تاسو کې څنګه خړې دي دا کوم کسان فقیر راغلي نه یو په یو هو پرې زمين باندې دغه نو چې ډېر عالم د تورات د څه نه او د خدا ته د خدا ته د نه مناقبه را ته بیان کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور کوي چې هغه کوم فیصله کوي چې فیصله تاسو ته منظور ده دی او هغه فیصله مو په صرف تر دې باندې منو کمن پای دې سوریا کوم څه سلام وي پیغمبر علی صلوات و سلام او کوفی صغیر رولی دې او نبی علی صلوات و سلام تا دغه هغه علامه کو دې چې ذات دې ذات دې ذات دې چې دې سوریا راغله د نبی علی سلام مکه ته کینا تاسو تورات عالم دې نبی علی سلام او لمر کی قسم ور دې چې ته قسم کو په هغه ذات باندې چې ما سیوا دا نه بل معبود نشته او په هغه ځاګ باندې تاسو نو کا چې حضرت موسی علیہ السلام ته چا تورات ورکړی دی او هغه ځاګ ته تاسو سره څومره احسانات کړی دي ګوره تاسو ورنې سره راغلي او امان سره تاسو مشران او دارنګي بحر الجمع نه تیر شوی د غیر د خوف او د چانه د خطرینه او د سنانې د لګول ته کې حالات ول بیا د دې په میدان کې الله تاسو په خړولو سلو او درناو د وجود هر په انتظام وکړو او ګوره تاسو دا څه احسانات الله تعالی سره کړی دي دا ټول احسانات مخې ته کا او قسمیه طور کې کوم حکم تورات کې دی دا تورات حکم بیان کا ابن قیریا ہے آرام سے جو اس کو مسئلہ کا گرام ہے وردوائی تھی کیونکہ تامان دا جی سخت قسمون راکے ہیں یہ اس کو جسا حکم لیا گا حکم مزا بیانوں مکمل چکم حکم لیا گا دعا بعضی روایات کے راضی کی تبیان کو دین کلا جاتے برے تلاوت کو قطع تلاوت کو نیس کی چکم حکم دے دی دینا کو بارکو دعا دے سلو اگر مس کے پری خود اپا گے لاز کے خود عبداللہ علیہ السلام سے ادرا سلام کو نبی علیہ السلام کو ایک جدت ہوئے دالا سے صرف کی دلی بنانے دا عبارت لکھلے ولی اغام آتی ذرا تورات اغا مسلمان شروع مجھے کن اللہ سے اسے سن اللہ علیہ السلام کو حکم لکھلے شیر اور بعد جو آیا تو کہ راضی کے نا عبی نبی علیہ السلام کے لگا قسمون متاثر شو اور بیائیوی کی کیوں کہ تامالا قسمون را کری کی نظر صحیح حکم بیان ہوئی اغا صحیح حکم دو تورات دا دے تو آدھتر سڑے اور زنانا دین کله جناو کی او غواهان دې قائم کی یا غوان باندې اقرار دې گناه کی دې جا پر جمهور دې زمون سے ریس کیوں دا حکم دې هر واده کړي سره برابر کا پدې دې هم لګي او پدې دې هم دی دې او دې کله دې نه سدور دې جناو کی اقرار په خپل ځان باندې کو یا غواهان کې دبا نه تیر کی دا کله با سنسارو نه کی او کان باندې دې تی کی او پدا کې حالت کې بدی مرتی کی کرمر کا پوری دے تو پاتو باندھتی دے دا حکم دے دیشتی لیے کرنے دے کہ جسان آگئی دا حکم ہو رہا اور جی غمبر علیہ السلام سمک کے ندا حکم کرو ندیر اسلامی دار سے دیدہ سے دی خواہی توبا سے سنساری کے ندی پر تیب کرا آہ جو کا تانی جو جی لکھے در دہا گا مالداران کو رنوں نہیں سرداران کو رنے ہوا خدا کا حکم دے دیا گارا کیسا ہوگا اور آہ سنسار کی مثلا اس نے کہا بیانی کی جبور ہے دا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام جتا سے غلام نکو ہے دا اللہ تبارک و تعالیٰ احکام امن ہے کہ کم حکم ہم دے واقع حکم دے در باندے برائشی اور بیادہ پارا بتا سفاق صاحب سترکے حضرت معاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ را گے ویا رسول اللہ زمانہ زنا شیدہ کو ما حکم دے زنا جاری گا اور ما فاق کا چیز آخرت تدا سے گندل آنسن حضرت یو بلہ زنانہ و غامی دیا اگر آنا نبی علیہ السلام خدمت کے عرض کو جیا رسول اللہ زمانہ گناہ سید و دانا کار گناہ دا کہ کم دے شریعت حکم دے اگر پا مانا فیس کا کہ آگا حکم جو منما اور آخرت کو صفا لالسن اغام سن سار شوا نبی علیہ السلام کا عبیبانی جنازہ تولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت کا فتا سے سنانا بانی جنازہ کہے پیغمبر علیہ السلام فرمائے جیدا سے توبہ اس کے اللہ تو وقت ان کڑی رہا کہ زمان امت کو جو بھی گناہگاران کا پار دے تو غیر سے اور داغل مصورت غصے ہوئے نہ اللہ کو ارتما فکڑے ہوا دا دا سی زنانہ دا مغرض دا دے کہ دا واقعات زمین اور استاد مکہ کری کہ احکام سے رعیوں سے من کو دنیا نقصان بھی بدلی بھی یا مالی بھی رسید سے کہ دا نقصان برائے سے آخرت کا زمین عزیز سفا دے ہم سب احساس خاص کو یا آخرت اور تو دنیا کے منگا ٹلی ٹوری کی اور غلام داؤ کی کو بھی احکام ہونا آپ آدھی پائے تو مجھے دنیا دارا بھی بتیری تھی کہ کلم کی منڈی کو دے قبر کے ناغ ساتھ کو پتہ لگی کہ تاثر چل کرے گا اللہ احکام کی لئے اللہ کرے گا مجھے آپ آل کا جواب جو اور کیوں دیا جواب جو اور کیوں دیا ان کا خبر ہے سمجھ سلے کے لیے نہیں تھی جواب اور کیوں لگی تھی مجھے آکے داغی سے پوکا گا اللہ سر پار رالی گری لیے کی دیارہ سر اسے کی گی خدا احکام اغلا نظام بچتے ہوئے عبادات کے اغلا نظام بچتے ہوئے چنگٹو تمک ہوئے چراتے مانزلہ یا بلکلہ اور بس اکنگا کتا شروع کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آزی کسان رمو جس نے سال گیا نہیں ایدی مو صدا اللہ جب جس سے کی دیرا دینا اور کل چراشن نے صرف پشانی اور سنو جنگی کا تودہ گئی پتہ انہیں لگی تو سجدے پر نیس کے فرق ہم نہ کہی بار بار تاس کمائی بھی کہ سجدے پر نیس کے تاس فرق ہم نہ کہو نہ کہو کڑے دے لوگوں کے سر میں شرکی بھی دی دینا لیکن لانے بھی پورتا چلے گیا کہ سجدے ہوئی کی دائی اوڑ کو نیو سجدے سے نہ پاتے کو کہ پاتے سے نہ معلومه خبره ده یو سړی قومونو کښې دا خو یو واجب شی دی څومره نقصان کې راځي یعنی درکونه پر لاړ نه شي دا چې دوی دا مخاطب چې دا اړیکې په ځای بری کې کلور تاسو څه کې دی اړیکې کلور دی نشته دا دوتره کنه دې باندې ګوره دې کې ځای ښه کته دا چې ته دې ترتیب کې څه مخکې به ځای ښه ته یو هر بازار کې راځي چې راځي نه په لګې دې ته کې ځای نشته کدا چې راځي چې کنه دا دوت خپل ماته مثلا دا چې هر یو دې کې مانګو کې دا څه کړو چې بالکل خپل نه وځري دي دا څه ځای نه ته کې پاتې نه کې بیا هم دې څه کې راځي نه وځي دې دي مانګو هیڅ په داسې طریقې کې موږ کې بدلا نه ځان وکول نور احکام کې بدلا نه ځان وکول موږ الله تبارک وتعالى ترغیب عمره کی تعلیم دې رکو کې راځي چې احکام فرعیو نه تاسو ته تر اته سمجه دې کې تاسو د دنیا په اړه اور دا کې راځي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول اي پیغمبر عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام کوي کله چې راکران دا نبی عليه السلام نقطه ته دغه مسئله غواړي لا يهزمك الذين غندل هم کې دی باندې چې تعالی را حق کسان يسارعون في الكفر يسارعون چې دې زور دی راځي په نشر کولو د کفر کې په فرولو د کفر کې په کفر کې شاهد الكفر د کفر په قرآن کې او دا غي په سکی دا غي په اشاعت کې دی په راضي دی په مهنت دی خبرې کوي چې دا کفر قرآن کې او اسلام علیه السلام څنګه کې دا مهنت کې ملند دینا دا د جماعتونو دی ځلې نه مستقرا په صاحب جماعتونو ځو پاټای وي هغه به دا کار لکنن سبا څومره دا چې دې کنه چې دی هغه یې ځای دی کار کوي د کفر په قرآن کې چې دا کفر يهودیت دی یا عیسائیت دی یا بل مطلب دی دا خورور دي په خلکو کې اور د ایمان ولا خلک کم شي نن دا مهنت شروع دي د پیغمبر اسلام په کتاب کې په ونی دي په دې مخه پکېږي کوم کسان چې تاسو په کینه کان کې نه شي کوم کسان چې ساري وي نه چې ډېر ډېر اجر وي پھر تو پھر په قرآن دي کا چې تاسو پر کې پنه چې تاسو پر کې په اشاعت د تاسو پر کې دا دي په من الذين دا دروه ول جماعت اول جنون دی دلا دا هغه کسان نه یعنی د منافقانو نه قالوا توحيد آمنا من ایمان نوڑی دے خدا غینا دے دے افواہی من ترخلود دے دا نا صرف دے دے ترخلود دے دا کہ دے تقلبانی دعوی کنی دے ایمان نوڑی دے ومن اللہ کی نئی وکندو آمنا غزین دے منافقان حال ولم تو دین قلوبو ہم اور حالداری کے باور اور تصدیق نبی کرے دھون دے دی ندو احضانی اتباری تعالی ندو رسالت دے پیغمبر علیہ السلام دل سے ساتھ اللہ دے دا خبرہ لیکن دغه زوی چې له کنه باور او یقین په دې خبره باندې نه کړي چې الله تبارک وتعالى یقین نه دی یک یو دی چې پیغمبر علیه السلام دا الله رسول دی زوی نه دا خبره نه کړي دا د منافقانو حاله ده یو دا چې ما په کې دی کفر په قرول کې منډ سره دی نه مهنت کوي مسلمانانو په دې ته حکم داري کوي یو څومره مهنت کوي تاسو نه پکیږي میدان کې ځان نه لذينا دین جما او دا هغه کسان نه کوم کسان نه آدو کیا گئی جانتا یہودیان ہوئی آگئی سکر کئی جانتا یہودیان ہوئی سمیں یہودیان یہودیان کی بھی دیئی ان سے چل گئی پنشر دو کفر ہوتے اشاعت دو کفر کے دفون دو زور لگئی پیغمبر علیہ السلام سے ایک فکے کا مطلعی ہر سے کئی کافر کو دو دوشی نا خطاب مومن کا ہم دو جتن مومن مومن لی قدل ہر سے کئی کافر کو دو دوشی تو تر سو کری جتن مومن کرا سم معینا لکذبی بی اوریدن کی دبریگی بی دبریگو اوریدن کی بی سمعونا یو مانا اوریدون کی بدر او خبر چکم آمال شرکی دی دیر یو دیتا او چکم آقائد باطلی دی دیر یو دیتا غلط آتی دا اور شرکی آمال بس سبا غوری موطابی بانے عملن تے یقصد دیر او سمعونا یقومنا پرین دی جاسوسان دی اوبن قوم دی تاسا کہ جراغلی دی دانا سلامر دی جاسوسان دی دی اوبن قوم جاسوسان دی دی جاسوسی دی تاسا حالات اغیت بیا نئی روزانه کې تاسو ته مشورې دي چې خبر دي تاسو د اسلام خبرې دا معلومه خبره ده چې دا په ویرا ځنه هغه مخصوص ساتل پکار دي په ویرا د غفتار په ني دا ویني تاسو ته نه هغه په وځو کې دا چې څه کوي دي چې فلاني په ویرا کار کړی دی دای کړی دی فلاني ویرا ځم په ویرا کار کړی دی دای کړی دی اوس ورته روزانه خبرې نه دي دا په ویرا ځنه سمعونا دا کسان چې راځو څه راغلي دي د دې په معلومو لپاره دا جا سفان دی او بل قوم دی دا دا بل قوم جا سفان دی نن یا تیتا تلوخ پوری تا سکن دی راغلی دا وجر تکبرو دو غرورنا زان دم را لی جانی یا قصدی تا دیر تکبرو دو غرور دو وجر تا سکن دی راغلی بعد دا دیگا نا دومره تکبر او غرور دي چې خپل به ته یو خطر نه معلومول به بار ناراضي او نور کا ثان دی ابن سیرین ته زنانه دا کرالا یو خوب حواله ورته بیان کړ چې ما یو خوب لیدلې ده هغه چې ورته دا څه ته دی او بدري ولا را خلا فکرې چې دې خوب لیدو ولا تي دانګا یې پښاو نه ګوري چې تا دا خوب لیدلې ده هغه مخامخ کتا ته ګور اسا چې ته استادې خوب ده نو زه به دا ورته راو سره دا هارون قزما هغه ورته هغه خوب دی هغه خوب په ظاهر باندې کاندل ښکارې دل هغه ورته چې ما په یوه نه دا دین وکړ نه وي څنګه دا الله تبارک وتعالى دې دین کار دی اور دومره کار دا نوادی کې د دین استعاد پکای یہی کار رکھے تبا نے نہر کا رسول کو نہر زبید آدم نسید نہر دے کسیم جائے کہ اوپنے ایتا ہوتا جنگی غزو اللہ اہت تک رکھے تبیلی ہے اور بلا مسئلہ وقت دا شوا کیا ہی عزیز دار دون گئے تو مدرسہ جو رہا تھا تو دین کار شروع سے مدرسہ جو رہا تھا نمبر کتا ہے سکتا ہے دا چینے کی بئی جی اور خلق کے میں سورا بسی جی اور ترکن کے میں سوری جو جی تو بیا سے کر کے نو تک دین اتخواد تو سور غرض دا ہو الله ولې نه یاته چې دا کوم د پلان د تکبر د وجه نه تاسو کې نه دی راغلی په نه نشه په کوم را ده چې خپل تاسو ګرځین او رانی دی نه دا دا کی دا کسان دي خو کار به دوی ته الله دا څه کوي کرا چې دوی دې اختری دي چې حرفون الکلمات ای علی احکام من باب مواضعه پس بیان اول دې احکام نه په تورات کې یو معنا دا ده دوی علی احکام تغییر تبدیل په احکام کې راولي پس بیان دی احکام ولا تورات کی تورات شریف کے احکام بیان کری دی او دی پای کی تغییر را ولی لکه اوس موږ دا احکام ټول قران حدیث کے بیان دی که په هاي هغه احکام را ده آسان دی موږ کی دی دی او جام دی قران او دا حدیث په احکام کی تغییر را ولی یو حرفون الکلمہ اړه دی دا احکام من بعد مواضی بخل پر زیننا بخل زین دی احکام اړه چې تم حکم کم ځای دی هغه بس بدل وګرا ولی د پیغمبر علیه السلام څخه صاحب یې کړه د بدل او د مالدار او د فار په کې مسله ده صاحب یقولون وای دې د خان تا چې دا کې نبی علیه السلام ته را دي ګری دي خصوص کوي خبر وانه دې بن کړې زه ته وای چې تاسو بلاره د پیغمبر نه د دغه کسانو بارے کې تفوس کوي چې خبر کې دې دوه کسانو جنا کړی د دې سره د سګيږي خو ارته مخ کې نه دا وای یقولون وای دې حق کسانو تا چې کوم دی راو دې ګل نبی علیه السلام تا یہ کیتی تم ہاذا تتاست دا ختم در کہتے کہ بدرو باندھی ہوا ہے تدا ختم در کہ ہی کہ بدرو ہوا ہے فخذو ان کا ختم تاثر والے کبھی باندھا نہیں جائے